چمکا یہ آقا آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا جا یہ آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا جا یہ آقا آقا للہ ہمارے خواب میں آ جا یہ آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا ہر سمت سے آفات و بلیات نے گھیرا مجبور کی امداد کو اب آ یہ آقا آقا مجبور کی امداد کو اب آ یہ آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا سکرات کا عالم ہے شہادم ہے لبوں پر سکرات کا عالم ہے شہادم ہے لبوں پر تشریف سرانے بلا یہ آقا آقا تشریف سرانے میرے ابلا یہ آقا آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا وحشت ہے

وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے. یہاں موجود حاضرین، فیضان مدینہ تلہ گنگ میں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنیے. جناب رحمت للعالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب عز و جل کی حمد بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. سبحان اللہ عز و جل. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو خوش نصیب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا گیا یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وصحبہ وسلم. آج انشاءاللہ عزوجل ایک بہت اہم موضوع پر دو بہت پیاری صفات انشاءاللہ عزوجل ان سے متعلق بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک اور پاک باز بندوں کے صدقے ہمیں بھی یہ صفات عالی ان سے متصف فرمائے. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اول تا آخر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں یہ بھی، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل علم دین سیکھنے کی نیت سے بیان سنیں گے. اور جو یہاں موجود ہیں وہ یہ نیت کریں کہ جہاں تک ہو سکے دو زانو بیٹھوں گا علم دین کی تعظیم کی نیت سے. مدنی چینل کے ناظرین جہاں وہ بھی یہ نیت کر سکتے ہیں حسب حال، چونکہ سنتوں بھرا اجتماع ہے اور الحمدللہ عزوجل کثیر اسلامی بھائی موجود ہیں، مزید بھی اسلامی بھائیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا، تو یہ نیت کر لیجئے کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. اگر اجتماع میں کوئی تکلیف پہنچی، جیسے دھکا وغیرہ لگ گیا، تو انشاءاللہ عزوجل صبر کروں گا، الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب کہا گیا، اسی طرح اذکر اللہ کہا گیا، توبو الی اللہ کہا گیا، تو انشاءاللہ عزوجل ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. انشاءاللہ عزوجل ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں بیان کے بعد، ذکر اور دعا کے بعد، نماز عشاء کے بعد خود آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا، سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ مکہ پاک میں مسجد الحرام، حرم کعبہ، یہاں ایک عابد تھا، عبادت گزار، رات بھر وہ اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتا، دن کو روزہ رکھتا، روزانہ شام کو ایک شخص اسے دو روٹیاں دے جاتا، وہ اس سے افطار کر لیتا، پھر دوسرے دن کے لیے عبادت میں مشغول ہو جاتا، رات کو عبادت کرتا، صبح پھر روزہ رکھ لیتا. ایک دن اس کے دل پر، اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ خیال گزرا کہ میں ایک انسان کا انتظار کرتا ہوں، اور ایک انسان جو مجھے دو روٹیاں دے کر جاتا ہے، میں اس کے انتظار میں دن گزارتا ہوں، اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اپنے رزاق جو رزق دینے والا ہے رزاق حقیقی, میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا. شام ہوئی وہ عابد اسی طرح عبادت میں مشغول تھا, وہ شخص جو روٹیاں دیتا تھا وہ آیا تو عابد نے وہ روٹیاں نہ لیں, وہ روٹیاں واپس کر دیں. اسی طرح دوسرے دن ہوا, پھر تیسرا دن آیا, تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تین دن گزر گئے اس نے وہ روٹیاں نہیں لیں, بھوکا پیاسا. جب بھوک کا غلبہ ہو گیا تو اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا. اس نے رات کو جب اس کی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ذریعے جو تجھے بھیجتا تھا تو نے اسے کیوں لوٹا دیا. وہ عابد عرض کرنے لگا اے میرے مولا, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تیرے سوا کسی اور پر تکیہ کیے بیٹھا ہوں, ایک بندے پر, ایک انسان پر تکیہ کیے بیٹھا ہوں, اس لیے میں نے روٹیاں نہیں لی. رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا, حقیقت میں کون بھیجنے والا تھا؟ عابد نے عرض کی یا اللہ تو ہی بھیجنے والا ہے. حکم ہوا اب میں بھیجوں تو واپس نہ لوٹانا. اسی خواب کے دوران یہ بھی دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص جو روٹیاں لایا کرتا ہے وہ شخص بھی وہیں حاضر ہے, رب العالمین جل جلالہ کے دربار میں وہ شخص بھی حاضر ہے جو روٹیاں لایا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے استفسار فرمایا, اس سے پوچھا کہ تو نے یہ روٹیاں دینا کیوں بند کر دیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا اے میرے مالک و مولا جل جلالہ تجھے خوب معلوم ہے, یعنی جو ماجرا ہوا تو جانتا ہے. وہ شخص تو لے کر آیا لیکن اس عابد نے لی نہیں. پھر پوچھا اے میرے بندے وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا, کس کے لیے لاتا تھا؟ تو اس بندے نے عرض کی تو میں تجھے یعنی تیری راہ میں ہی وہ خیرات کرتا تھا, تیری راہ میں ہی دیتا تھا, تیری رضا کے لیے ہی اس عابد کے لیے لے کر آتا تھا. ارشاد ہوا تو اپنا عمل جاری رکھ, میری طرف سے تیرے لیے اس کے عوض اس کے بدلے میں جنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حکایت میں ایک تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے جب صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے. جیسا کہ وہ دو روٹیاں دیتا تھا اللہ کی رضا کے لیے, وہ جو خواب کا منظر دکھایا گیا جب اس نے عرض کی کہ مالک و مولا میں تیرے لیے ہی یہ روٹیاں دیتا ہوں, تو ارشاد ہوا کہ تیرے لیے اس کے عوض اس کے بدلے میں جنت ہے. تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اگر صدقہ کرتا ہے تو اس کا یہ صدقہ جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے. دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز بندے, وہ توکل کے اعلی مقام پر فائز ہوتے ہیں. وہ عبادت گزار شخص رات کو عبادت کرتا, دن میں روزہ رکھتا, اسے یقین تھا کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں, جس کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں, وہ مجھے ضرور رزق دے گا, ضرور روزی دے گا. سبحان اللہ عز و جل, اللہ تبارک و تعالی پر اس کا توکل تھا اور دو روٹیاں اس کو دونوں روزانہ مہیا ہوتی تھیں. پھر وہ اس سے روزہ افطار کرتا, اس کے جسم کو طاقت ملتی, پھر عبادت میں مشغول ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوکلین توکل کرنے والوں کا صدقہ نصیب فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے, ہماری حالت کیا ہے. آج ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو یعنی جس کے پیٹ میں کچھ نہ ہو؟ ایک تعداد ایسی ہے کہ جن کا پیٹ سیر ہوگا, بھرا ہوا ہوگا. دن میں تین وقت کھانا یہ تو ہمارے یہاں معمول ہے, ناشتہ دن کا کھانا اور شام کا کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، غریب سے غریب بھی تقریباً کھاتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو دو وقت کھاتے ہوں گے، بعض تو شاید اس سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، یعنی ویسے تو تین وقت کا ہی کھانا ہے، ناشتہ ہے، دن کا کھانا ہے اور شام کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دن میں ایک یا دو وقت چائے لازم ہے، پھر اس چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ کے نام پر وہ بھی چلتا ہے، فروٹ بھی بیچ میں آتا رہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارا اس باقاعدہ کھانے کے علاوہ کھانے کا سلسلہ ہے وہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، اگر اس کو بھی آپ لیں پورے دن میں ان تین اوقات کے علاوہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اگر ہم لیں تو شاید وہ ایک وقت کے کھانے پر بھاری ہو جائے، اور اس میں بھی کھانا ہر طرح کا ہوتا ہے، انواع اقسام کا ہوتا ہے، روٹی بھی ہم کھاتے ہیں تو ساتھ ساتھ دیگر نعمتیں بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں، میٹھا بھی کھاتے ہیں، پھر اس میں اب تو اور زیادہ یعنی وہ جدت آ گئی نا، ہر چیز میں جدت آ گئی، کھانے میں بھی جدت آ گئی۔ پہلے تو سیدھا سادہ گندم کی روٹی جس کو ہم کنک کہتے ہیں، اس کے آٹے کی روٹی کھائی جاتی تھی، اب کیا ہوا کہ فاسٹ فوڈ کے نام پر اور بہت ساری چیزیں آ گئی، وہ بھی ساتھ استعمال ہو رہی ہیں۔ پہلے سادہ سالن ہوتا تھا تو اب وہ بھی مرکن باربیکیو کے نام پر، اور نام تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں لیکن ہوتی وہی چیز ہے، اس کے میں مثالیں بڑھا دیے، اس کے پکانے کی ترکیب مختلف ہو گئی، تو اب اس کا نام بھی ایک تھوڑا انگلش ورڈ کوئی اس کے لیے لے لیا، یا ایسا نام لے لیا کہ بندہ سن کے حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں، حالانکہ یہی کھانا پہلے بھی کھایا جاتا تھا لیکن اس کی ترکیب پکانے کی کچھ مختلف ہوئی، اس میں کچھ مثالیں بڑھا دیے تو اب یہ فلاں چیز بن گئی۔ تو اب کھا رہے ہیں اور زیادہ لذیذ کھا رہے ہیں پہلے کی نسبت۔ پینے کو ہی لے لیں، پہلے بہت زیادہ اگر کوئی یعنی سمجھ لیں کہ اہتمام ہوتا تھا تو لسی یا شکنج بین، لیکن اب تو جوسز بھی اتنی اقسام کے آ گئے ہیں کہ شاید ایک تعداد کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ فلاں بھی یعنی ایک قسم ہے، انرجی ڈرنکس الگ ہیں تو کولڈ ڈرنکس الگ ہیں، پھر جو فریش جوسز وہ تو اب کم ہو گئے، پیکنگ والے جوسز آ گئے اور اس میں بھی عجیب و غریب قسم کے فلیور اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو پینے میں بھی کتنی نعمتیں، اس کے باوجود یعنی یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے اللہ کے کرم سے، اس سب کے باوجود ہم میں سے کون ایسا ہے جو شکوا نہیں کرتا؟ ایک تعداد پھر بھی شاکی نظر آتی ہے کہ کیا کریں، مہنگائی بہت ہے، پورا نہیں پڑتا، ایک تعداد جو ہے وہ شکوا کرے، حالانکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوئے ہوں گے، اسی وقت کھا کے ہٹے ہوں گے، لیکن اسی وقت بیٹھک میں بات کیا چل رہی ہوگی کہ بہت مہنگائی ہو رہی ہے، پوری نہیں پڑ رہی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک صفت ہے قناعت، قناعت یہ قاف دو نقطے والا، اس کے ساتھ قناعت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجیے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قناعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، انسان کو جو کچھ خدا عز و جل کی طرف سے مل جائے اس پر راضی ہو کر زندگی بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کے چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کو جو مل جائے اس پر راضی ہو کر گزر بسر کرتے ہوئے حرص اور لالچ کے چھوڑ دینے کو قناعت کہتے ہیں۔ یہ آپ نے تعریف سن لی، لیکن قناعت کی یہ دولت ہے بہت بڑی دولت، لیکن اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جو خاص بندے ہیں انہی کو اس نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، اور جسے یہ نعمت مل جائے اس کے بارے میں سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا قول ہے، انہوں نے ہارون الرشید جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے یعنی قناعت اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ جس کو یہ دولت مل جائے وہ سب سے بڑا دولت مند ہے، جس کو قناعت نصیب ہو جائے۔ اب قناعت کی تعریف آپ نے سنی، آپ خوش ہوئے ہوں گے، لیکن یہ قناعت ملنا ہے بہت مشکل، کیونکہ انسان فطری طور پر حریص ہے، اس کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، یہ یعنی انسان کی نیچر ہے. اب اس نیچر کے خلاف قناعت کی دولت یہ جسے نصیب ہو جائے، سبحان اللہ عز و جل، وہ جس حال میں بھی ہو اس کا دل اطمینان میں ہوتا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب خلیفہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، آپ نے بہت سی نصیحتیں فرمائیں. جب یہ وہاں سے جانے لگے، ہارون الرشید رخصت ہونے لگے، جدا ہونے لگے، تو انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی پیش کی. سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب اشرفیوں کی تھیلی پیش کی، سونے کے دیناروں، سونے کے سکے پیش کیے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ، مجھے تجھ پر افسوس ہے کہ میں تجھے جس چیز سے بچنے کا کہہ رہا ہوں تو مجھے اسی میں مبتلا کرتا ہے. اور ارشاد فرمایا مزید کہ تجھے اس کی زیادہ حاجت ہے، تو اس کا محتاج ہے. بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، عرض کرنے لگا حضور یہ کیسے، یعنی میں کیسے محتاج؟ تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک دینار بھی نہیں ہے، لیکن مجھے مزید کی، یعنی میرے پاس ہو، ہے نہیں، لیکن مجھے یہ طلب نہیں ہے کہ میرے پاس ہو، ہے نہیں لیکن طلب بھی نہیں ہے، تو بتا تیرے پاس کتنا ہے. تو اس نے عرض کی کہ اتنا ہے کہ خود مجھے بھی نہیں پتا، میں شمار نہیں کر سکتا، اتنے خزانے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ کیا چاہتا ہے کہ تیرے پاس اور بھی ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ جی ہاں، یہ تو طلب ہے کہ اور بھی ہو. تو ارشاد فرمایا کہ اب تو بتا کہ میں اس کا محتاج ہوں یا تو اس کا محتاج ہے. میرے پاس ہے نہیں لیکن مجھے چاہیے بھی نہیں، تیرے پاس اتنا ہے کہ خود تجھے نہیں پتا اور تو مزید کی طلب بھی رکھتا ہے، تو اب تو بتا کہ کس کو اس کی حاجت ہے. سبحان اللہ عز و جل، یہ قناعت کی دولت ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا تھوڑا ہو، جتنا ہو اس کا دل مطمئن ہو. اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک باز بندوں کے صدقے، قانعین کے صدقے ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ عز و جل، آپ کی قناعت پر لاکھوں سلام. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، کس طرح آپ نے زندگی گزاری. روایت کے مطابق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی، یعنی مسلسل، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. کس انداز میں آپ نے یہ زندگی گزاری. سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم بھی پھر سلام میں یہ شعر پڑھتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. شکم کہتے ہیں پیٹ کو. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک شکم، اس کی قناعت کیسی، کل جہاں ملک، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کے پاس تھا نہیں اس لیے نہیں کھاتے تھے، پیٹ بھر کر کھاتے اس لیے نہیں تھے کہ ان کے پاس تھا نہیں، ایسا نہیں ہے. کل جہاں ملک، ان کی ملک میں کل جہاں، لیکن غذا کیا ہے، جو کی روٹی. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ایک اور مقام پر سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں نظرانہ پیش کیا، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی کا یہ انداز، سیرت طیبہ کا یہ انداز دیکھ کر، سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے پاس تھا نہیں، ان کو اس پر قدرت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے. مالک کونین ہیں، کونین یعنی دونوں جہاں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، بظاہر ان کا ہاتھ خالی ہے لیکن دو جہاں کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں ہیں، بلکہ وہ تو قاسم ہیں، عطا فرمانے والے ہیں. حدیث پاک ہے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو تقسیم فرما رہے ہیں بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنی سادگی کا اور قناعت کا، زاہدانہ زندگی کا کیا انداز ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. سبحان اللہ عز و جل، دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک بستر کیا تھا؟ کھجور کی چٹائی. سرے انور کے نیچے تکیہ استعمال فرماتے، چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی. آج ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے بستر ہیں، کیسے کیسے بیڈ ہیں. آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، جانتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی جو گھروں میں، جہاں بھی مدنی چینل پر سن رہے ہیں آج، یعنی ہمارا جو یہ فرنیچر ہوتا ہے، بیڈ کو ہی لینے لاکھوں لاکھ کا تو بیڈ بنتا ہے، پھر اس پر جو گدا ہوتا ہے وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، پھر اس میں بھی طرح طرح کی، وہ اب یعنی طرح طرح کے آ چکے ہیں، پھر ہمارے تکیے، ہمارے جو اوڑھنے کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں، پہلے تو ایک سیدھا سادہ سا ہوتا کہ نیچے تلائی اوپر رضائی، یعنی گرمیوں سردیوں کے حساب سے موسم ذرا کم ٹھنڈا ہوا تو کھیس استعمال کر لیا، اور اگر یعنی گرمی ہے تو کوئی ململ کی یا تھوڑی سی ہیوی لی تو لٹھے کی چادر اوپر لے لی، یا وہ کھڈی کا کپڑا اوپر لے لیا، سردیاں آئیں تو رضائی اوڑھ لی. لیکن اب اس میں بھی طرح طرح کے کمبل آ گئے، یہ کمبل بھی یعنی کیسے کیسے بیش قیمت ہوتے ہیں، ہاتھ لگائے تو ایسے لگتا ہے جیسے مخمل ہے. یہ ہمارے بچھونے ہیں، یہ ہم یعنی یہ وہ ہیں جو ہم اوڑھتے ہیں. اور سبحان اللہ عز و جل، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرماتے، اور آپ کا مبارک تکیہ کیسا تھا کہ چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، جو کھجور کا اترتا ہے تنے سے جو اترتا ہے. سبحان اللہ عز و جل، سیرت مصطفیٰ میں ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لذیذ اور پر تکلف کھانوں کی خواہش ہی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے کبھی چپاتی نہیں کھائی. جو کی موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے ہیں. صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جو کی روٹی بھی دو روز برابر نہ کھائی. یہ بھی حدیث میں ہے کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا، دولت سرائے اقدس یعنی آپ کے مکان عالی شان میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے، یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا، تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا، یعنی اویل کر سکتے تھے، تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں. کس شاعر نے، یعنی کس انداز میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زاہدانہ زندگی کا، سیرت طیبہ کا نقشہ کھینچا ہے. کھانا تو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آٹا روٹی بھی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم، کون و مکان کے آقا ہو کر، دو جہاں کے داتا ہو کر، ہیں فاقے سے شاہد و عالم. صلی اللہ علیہ وسلم، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہے چھ دنیا. صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قناعت کا حال آپ نے مختصرا سنا. جو خوش نصیب اس صفت سے متصف ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جنہیں قناعت کی دولت عطا کرتا ہے انہیں پھر اس کے فوائد بھی ملتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ تو کیا ہے کہ انسان کا قلب, انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور سبحان اللہ, یہ عزوجل دل مطمئن ہوگا تو اب اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. سب سے بڑی ٹینشن نہیں ہوتی ہے بے چینی. سب کچھ ہونے کے باوجود چین سکون نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے میں ایک تعداد اس کا رونا روتی ہے. مزید سنیے کہ قناعت سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. قناعت دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیتی ہے, جبکہ خواہشات کی پیروی کرنے والا دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت پر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے, جو کہ دین کے لیے زہر قاتل ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو قناعت کی دولت عطا فرمائے گا اس کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. اور دنیا کی محبت ہی تمام گناہوں کی اصل ہے, تمام گناہوں کی جڑ ہے. قناعت کرنے والا اسباب سے زیادہ خالق اسباب پر نظر رکھتا ہے, اس طرح وہ غیروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے. جبکہ قناعت سے عاری شخص وہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے, اس طرح وہ لوگوں سے امیدیں باندھتا اور ان سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے. یعنی جہاں سے اس کو مل رہا ہوتا ہے, جس باس جس سیٹ سے کہ وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہی دینے والا ہے. اسباب پر جو بھروسہ کرتے ہیں, فقط اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں, تو پھر کیا ہے کہ وہ لوگوں کی محتاجی اور لوگوں کی چاپلوسی, ان کی خوشامد, ان کے لیے بچ بچ جانا. وہ کسی نے شعر کہا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر جھکائے, سر بسجود ہو جائے, تو یہ ایک سجدہ جسے, یعنی نماز پڑھنا آج ہم پر گرا ہے نا, ہم بوجھ سمجھتے ہیں نماز, اس لیے ایک تعداد نہیں پڑتی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی قناعت کی دولت اس کو نصیب ہو جائے, تو اب یہ ہر ایک کے آگے نہیں جھکے گا. ہزار سجدوں سے اس کو نجات مل جائے گی, ہزاروں کے آگے سر جھکانے سے, ان کی خوشامدیں کرنے سے, ان کے سامنے بچ بچ جانے سے اس کو نجات مل جائے گی. تو جو قناعت, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے قناعت کی دولت عطا فرماتا ہے, پھر وہ اس طرح لوگوں کے لیے وہ نہیں بچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے, یعنی اس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. قناعت انسان کو خواہشات کا پیروکار بننے سے بچا لیتی ہے. خواہشات, یعنی سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے, انسان کی خواہشات. پچھلے دنوں اس طرح چند اسلامی بھائی بیٹھے تھے, بات چیت چل رہی تھی, تو ایک اسلامی بھائی جو پاکستان سے باہر ہوتے ہیں کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا وہاں اچھے خاصے سیٹل ہیں, وہاں وہاں کے حساب سے ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں, تو انہوں نے اس طرح کا اظہار کیا کہ بہت پریشانی ہے, خرچے وہاں بھی پورے نہیں ہوتے, سال میں ایک بار یا دو سال میں کبھی ایک بار فیملی یہاں آتی ہے, تو یہاں اتنے خرچے ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد پھر کماتے ہیں, سال سال دو دو سال کمانے کے بعد جا کے وہ بیلنس ہوتا ہے, بڑا مشکل تھا, یعنی زندگی مشکل ہو گئی ہے. تو اس طرح بات چل رہی تھی تو ایک اور اسلامی بھائی موجود تھے, انہوں نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ان کا نام لے کر کہ حضور, یعنی ان کا نام پکارا, یہ جو زندگی مشکل ہوئی ہے نا, یہ ان خواہشات نے مشکل کر دی ہے. ہمارا کیا انداز ہے کہ ہم آمدن تو اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن ہم آمدن کے مطابق اخراجات نہیں کرتے بلکہ اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں. اب ہم پریشان ہوتے ہیں, جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ آمدن بڑھائیں. اب آمدن بڑھانے کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی, کوشش زیادہ کرنی پڑے گی, معاذ اللہ پھر ایک تعداد ہے جو حرام تک میں ملوث ہو جاتی ہے, حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتی ہے. ہمارے معاشرے میں اس کی یعنی بالکل نظارے عام ہیں, لوگ کیا کہیں گے. اب لوگ کیا کہیں گے, اس کے لیے مجھے اپنا یعنی خرچہ بڑھانا پڑے گا. شادیوں پر, یعنی الحمدللہ عزوجل ہم تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, اللہ تبارک و تعالی استقامت دے اس مدنی ماحول میں, اس مدنی ماحول کے صدقے جہاں اور بہت ساری برکتیں ملی. ایک برکت یہ بھی ملی کہ بہت سارے زائد خرچوں سے ہماری جان چھوٹ گئی. لیکن معاشرے میں چونکہ رہتے ہیں خاندان اور دیگر لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, تو ایک شادی آ جائے خاندان میں تو کیا ہوتا ہے کہ سارے گھر والوں کے, یعنی جن کے گھر میں شادی ہے ان کے تو خرچے ہو ہی رہے ہیں, اس پر ابھی کلام نہیں ہو رہا. خاندان میں کسی کی شادی ہے, کزن کے ہاں شادی ہے, کسی اور قریبی کے ہاں شادی ہے, آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہے, کسی قریبی کی شادی ہے, تو کیا ہوگا؟ جو ہمارے گھر کی اسلامی بہنیں ہیں, عورتیں ہیں گھر کی, خواتین, ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے کہ ان کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی, بعض اوقات مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن عموماً خواتین اور بچے, ایک نہیں تین تین سوٹ چاہیے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک مہندی کے لیے, یہ بھی ایک بالکل وہ سمجھ لیں کہ لازم ہو گیا نا, ایک تیسری تقریب ساتھ شامل ہو گئی. پہلے بارات اور رخصتی اور ولیمہ ہوتا تھا, تو اب ساتھ یہ بھی شامل ہو گیا. تو مہندی کے لیے الگ, بارات کے لیے الگ اور ولیمے کے لیے الگ. اور ظاہر ہے شادی کے موقع پر کوئی عام سا سوٹ تو نہیں ہوگا, ہوگا بھی بیش قیمت. اب خاندان میں ایک شادی آ جائے تو اب اگر گھر کے تمام افراد, ایک دو مردوں کے علاوہ تین چار بچے ہیں, گھر والی ہے, ان کے لیے یہی آپ سوٹ ہی وقت لے لیں تو کتنا خرچہ بڑھ جائے گا. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح کسی کے ہاں گئے, یعنی فیملی کی دعوت تھی, گھر والے تھے ساتھ گئے, وہاں جا کے کوئی چیز نئی دیکھ لی, تو گھر آ کے ہوگا کہ ان کے گھر جو ڈنر سیٹ تھا نا وہ تو ایسا, اب ہمارا یہ نہیں چلے گا, ہم تو وہی لیں گے. اور کسی کے گھر کے پردے دیکھ لیے, اس کا وائٹ واش دیکھ لیا, اس کا فرنیچر دیکھ لیا, تو اب یہ نہیں وہ. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں آلریڈی پہلے سے اس سے زیادہ بیش قیمت پڑا ہوا ہو, لیکن اب یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کہ اب ڈیزائن بدل گیا, کہ وہ ایسے ہم ایسے, میرے بھائی کے بچے, میری بہن کے بچے تو فلاں مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں, میرے بچے کیوں گورنمنٹ اسکول میں جائیں. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی اس, یعنی جو ایک موجودہ ایک مروجہ تعلیمی نظام ہے, اس کی آفات اپنی جگہ پر, لیکن اگر یعنی معیار تعلیم کے لحاظ سے دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ اسکول جو گورنمنٹ کا اسکول ہے اس کا معیار تعلیم بہتر ہو, لیکن یہاں نہیں پڑھیں گے بچے. کیوں؟ کہ میرے سب کے بچے ادھر پڑھتے ہیں تو میرے بچے یہاں کیسے پڑھیں. تو یہ جو انداز زندگی ہے, یہ جو خواہشات کی پیروی ہے, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس نے حقیقت میں ہماری زندگی مشکل بنا دی ہے. ہم پھر سوچتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, پوری نہیں پڑتی. آج سے آپ 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائیے تو کمائی بہت کم ہوتی تھی, لیکن ایک گھر کا کمانے والا 10-10-12-12 افراد کی کفالت کرتا تھا, برکت بھی تھی. اور ایک بہت بڑا سبب یہ تھا کہ آج جن چیزوں کو ہم نے اپنے لیے لازم سمجھ لیا ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں تھی. موبائل کو لے لیجیے, موبائل فون پہلے یہ مہنگا, پھر اس کے اندر بیلنس, ظاہر ہے وہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ نہیں ڈالیں گے, خود ہی چلتا رہے گا. چارجنگ بھی ہوتی ہے, لیکن چارجنگ پر شاید اتنا خرچ نہیں آتا جو ریچارج پر خرچ آتا ہے. اب گھر کے تین چار افراد کے پاس اگر موبائل ہے تو موبائل کی قیمت, پھر اس پر جو خرچ آپ کر رہے ہیں, یہ سب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو پہلے یہ خرچے نہیں تھے. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں, پہلے یہ خرچے نہیں تھے, آمدن اگرچہ کم تھی لیکن الحمدللہ عزوجل برکت تھی اور بہترین گزارا ہوا کرتا تھا. ایک کمانے والا گھر کا فرد کئی کئی افراد, بلکہ بعض اوقات ایک فرد کئی کنبوں کی پرورش کرتا تھا. آج گھر کے کئی افراد کماتے ہیں پھر بھی رونا یہی ہے کہ پوری نہیں پڑتی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اس کی بڑی وجہ یہی خواہشات اور جینے کا یہ انداز ہے. ہم سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. قناعت, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پاس بندوں کے صدقے ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال کرے. انشاءاللہ جہاں اور بہت ساری برکتیں ملیں گی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس طرح کے بیجا خرچوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. وہ سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا شعر ہے, آپ نے کسی اور حوالے سے ارشاد فرمایا لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم عشق رسول کی آگ میں جل رہے ہیں, تو اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو جہنم کی آگ میں جلنا تھا اس سے ہم سستے ہی چھوٹ گئے۔ ہمیں کوئی بہت بڑی محنت نہیں کرنی پڑی، مشقت نہیں کرنی پڑی، اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں دینی پڑی، ہم سستے چھوٹ گئے۔ کیسے؟ کہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، سادہ طرز زندگی اختیار کریں گے، اللہ کے کرم سے یہ اس طرح کے بیجا خرچوں سے اور جو ایک مشقت والی زندگی محسوس ہو رہی ہے پوری نہیں پڑ رہی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، قناعت کی دولت مل گئی، ہم ان معاملات پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، حقیقت میں توکل کی دولت نصیب ہو گئی، تو انشاءاللہ عزوجل سستے چھوٹ جائیں گے اور بہت ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ۔ الحمدللہ عزوجل ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، گھر میں بھی مدنی ماحول ہے، تو جب خاندان کے ان لوگوں کے ساتھ جو یعنی ویسے تو دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی یہ انداز زندگی ابھی تک اختیار نہیں کر پائے، جب ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے انداز، ان کے معاملات، ان کی پرابلم سب ہمارے سامنے آتی ہیں، تو دیگر بہت ساری برکتیں جو ہیں یعنی عمل کی سعادت ہے، الحمدللہ عزوجل نمازوں پر استقامت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل، پھر علم دین کا سیکھنا، یہ ساری برکتیں یقیناً یہ فائق ہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ بیچارے کتنی مشقت میں ہیں اخراجات کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدنی ماحول کے صدقے ان پرابلمز سے، ان مسائل سے یعنی چھٹکارا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے بھی شکر ادا کرنے کا ذہن بنتا ہے، پھر یہ مزید ذہن بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوا کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے معاملات سے، اس طرح کی پرابلمز سے، یہ جو اس طرح کے خرچے ہیں ان سے بھی بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک صفت ہے توکل، ایک تو ہے قناعت جس کے حوالے سے آپ نے سنا، ایک ہے توکل۔ توکل بھی ان صفات میں سے ہے جو انسان کے اخلاق کو بہتر بناتی ہیں۔ توکل کیا ہے یہ سمجھ لیں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوع تفسیر سیرات الجنان، الحمدللہ عزوجل یہ جو تفسیر ہے سیرات الجنان، اس یہ پورے قرآن پاک 30 پاروں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے 10 جلدوں میں، آپ حاصل فرما لیں، اپنے گھر میں رکھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں سیرات الجنان سے۔ سیرات الجنان کی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 520 پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی کوششوں کو بیکار اور فضول سمجھ کر چھوڑ دے جیسا کہ بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ انسان ظاہری اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے۔ مثلا نوکری ہے، کاروبار ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، تو ان اسباب کو اختیار کرے لیکن دل سے بھروسہ ان پر نہ کرے، بھروسہ اپنے رب عز و جل کی ذات پر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 12 پارے کے آغاز میں جو آیت کریمہ ہے، آپ نے تلاوت بھی کی ہوگی، سنتے بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر ہے 6، 12 پارے کے آغاز میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں علامہ صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں، سیرات الجنان سے میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یہ مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس پر فرض واجب ہو، کوئی چیز اس پر لازم ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جانداروں کو رزق دینا، ان کی کفالت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ عزوجل، یہ آیت کریمہ اگر ہم یعنی یہ ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے، ہمارے قلب میں راسخ ہو جائے، تو واقعی یہ جو ہم بے چین رہتے ہیں نا کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیسے چلے گا، یہ ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا. سبحان اللہ عزوجل, اور چاہیے کیا, مسئلہ ہی تو یہی ہوتا ہے. اور سبحان اللہ عزوجل وہ عطا فرما رہا ہے, کیسے کیسے عطا فرما رہا ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہے, جنتی محل کا سودا, اس کا تحریری رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 11 پر ایک روایت وہ میں پیش کرتا ہوں. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ یعنی پرندے صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو ایسا توکل جیسا پرندوں کا توکل ہے, یعنی اس پر جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. وہ پرندے صبح بھوکے جاتے ہیں, شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں, پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں, وہ ذخیرہ نہیں کرتے, ان کے گھونسلوں میں اناج ذخیرہ نہیں ہوتا. ان کے گھونسلے, آپ کسی بھی پرندے کا گھونسلہ دیکھ لیں, گھروں میں بعض اوقات درختوں کے علاوہ گھروں میں بھی کبھی کہیں چڑیا اور یہ گھونسلے بناتی ہیں, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے گھونسلوں سے آپ کو اناج کے دانے ملے. گھاس کے تنکے ہوتے ہیں رہنے کے لیے, یعنی وہ رات گزارنے کے لیے, اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, یہ کسی اور طرف جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ عزوجل. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, توکل کا حق یہ ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا, اس پر توکل کرنے کا حق ہے. حق کے توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تعالی ہی کو جانے, یعنی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی عطا کرنے والا ہے. بعض نے فرمایا کہ قصب کرنا, یعنی کوشش کرنا رزق کے لیے, قصب کرنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا, یہ حق کے توکل ہے. جسم کو کام میں لگائے, دل کو اللہ سے وابستہ رکھے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول, یعنی ہاتھ سے وہ کام کرے, کسب کرے, روزی کمائے, لیکن جو اس کا دل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل رہے, اس کا رجوع اللہ تعالی کی طرف رہے. جسم کو کام میں لگائے, دل کو اللہ سے وابستہ رکھے. تجربہ بھی ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے. کسی نے کیا خوب کہا, رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش. پنچھی پرندے اور درویش, رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش, جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش. جو اپنے رب پر آسرا کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, رب پر بھروسہ کرتے ہیں, ان کو ہمیشہ رزق ملتا ہے. سبحان اللہ عزوجل. مفتی صاحب فرماتے ہیں, خیال رہے پرندے تلاش رزق کے لیے آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں, یعنی کوشش کرتے ہیں, بیٹھے نہیں رہتے, کوشش کرتے ہیں. خیال رہے پرندے تلاش رزق میں آشیانے سے باہر ضرور جاتے ہیں, ہاں درختوں میں چلنے کی طاقت نہیں, درخت نہیں چل سکتے, تو انہیں وہاں کھڑے کھڑے ہی کھاد پانی پہنچتا ہے. کوے کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کے منہ پر ایک قسم کے چھوٹے سے کیڑے جمع کر دیتا ہے, یہ بچہ انہیں کھا کر بڑا ہوتا ہے. جب اس کے جسم پر بال آ جاتے ہیں, وہ کالا ہو جاتا ہے, تب ماں باپ آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کا یوں انتظام کر دیا, اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر اڑ گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام کیا کہ وہ بھونگے, وہ کیڑے خود ہی اس کے منہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, وہ انہیں کھا کے بڑا ہوتا ہے, جب اس کے جسم پر بال آتے ہیں وہ کالا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ آتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, توکل اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حکم ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے, جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ عزوجل. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ربانی ہے, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, بے شک توکل کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں. احیاء العلوم میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیات مبارکہ کے بعد فرماتے ہیں، وہ مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو، اس سے اللہ تعالی کی طرف سے کفایت کی زمان بھی حاصل ہو۔ تو جس شخص کے لیے اللہ تعالی کفایت فرمائے، یعنی ارشاد فرمایا نا کہ اس کے لیے اللہ کافی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی وہ شخص، وہ اس کا مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ تعالی کی محبت حاصل ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے کفایت کی ضمانت بھی حاصل ہے۔ تو جس شخص کے لیے اللہ کفایت فرمائے، اس سے محبت کرے، اس کی رعایت فرمائے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، وہ بہت بڑی سکسیس اس نے حاصل کر لی، جس کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی کفایت کی ضمانت بھی اور اس سے محبت بھی فرماتا ہے، رعایت فرماتا ہے اس سے۔ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ عذاب دیا جاتا ہے، نہ دوری ہوتی ہے، نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی متوکلین کے صدقے ہمیں بھی توکل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ توکل کے حوالے سے ایک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنیے، ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقت والا ہو جائے تو وہ اللہ تعالی پر توکل کرے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ زمانے میں با عزت ہو جائے اسے چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں نا بینک بیلنس پر، گھر میں کچھ چھوڑ کے رکھا اس پر بھروسہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، یہی ہوتا ہے نا، ضرورت پڑی تو بینک میں سے ڈپازٹ یعنی کروایا ہے تو وہاں سے لے لیں گے، اے ٹی ایم سے نکلوا لیں گے، رکھا ہوا گھر میں اس کو خرچ کر لیں گے، میری پاکٹ میں ہے اس سے خرچ کریں گے۔ ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے تو اسے چاہیے اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس شے پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، یہ اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کے بغیر بھی عطا فرما سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وقت ضرورت پڑنے پر یہ اسباب کام نہ آئیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل قناعت، توکل، اسی طرح امانت، اسی طرح اخلاص، یہ یعنی وہ صفات ہیں، یعنی تین چار کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ان صفات سے متصف فرمائے، جو ان صفات کا حامل ہو جائے، سبحان اللہ عز و جل، اس کے تو کیا کہنے ہیں۔ یعنی صرف آپ نے قناعت کا سنا کہ اگر قناعت ہو تو بندے کو دلی سکون، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، بے چینی دور ہو جاتی، توکل کرنے والا ہو تو یہ جو حل من مزید حرص ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، بندہ حقیقی یعنی رازق حقیقی پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے۔ تو یہ چند صفات ہیں، اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو اللہ تعالی کے کرم سے یہ صفات انشاءاللہ عزوجل ہمارے اندر بھی پیدا ہوں۔ یعنی بندہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو نیکی کا اثر ضرور اس پر ظاہر ہوگا، اور اگر وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا کہ جن کا انداز زندگی کچھ اور ہے تو پھر ظاہر اس کی خواہشات بڑھیں گی۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اگر اونٹ والوں سے یاری ہو تو گھر کے دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں، یہ ایک سمجھانے کے لیے کہاوت ہے، یعنی ایسے لوگ جو آپ سے سٹیٹس میں اپ ہیں، جو زیادہ امیر ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے یا وہ ان کا انداز زندگی ہے کہ وہ خرچ زیادہ کرتے ہیں، ان نمود و نمائش پہ، دکھاوے پر زیادہ خرچ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ کا انداز بھی ویسا ہی ہو جائے گا، آپ کو بھی ویسا کرنا پڑے گا، اور ایسا کرنا پڑے گا تو آزمائش میں آ جائیں گے۔ تو ایسوں کی صحبت اختیار کرنے کی بجائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں، سادگی اور قناعت والوں کی صحبت اختیار کریں، زاہدانہ زندگی گزارنے والوں کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کے کرم سے جیسے اب یہاں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں حاضر ہیں, مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر ہیں, تو اب یہاں بیٹھنے سے مدنی چینل پر سلسلے دیکھنے سے سننے سے انشاءاللہ عزوجل ایسا ذہن بنے گا کہ اس طرح کی خواہشات کم ہوتی جائیں. یعنی یہاں آپ بیٹھے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں آپ شرکت کے لیے تشریف لائے, آپ یہاں بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر سن رہے ہوں گے, یہ یعنی آدھا گھنٹہ پہلے یا 35-40 منٹ آپ لے لیں, اس سے پہلے جو آپ کی کیفیت تھی اس میں اور آپ کی کیفیت میں یقیناً فرق آیا ہوگا. دنیا کی محبت کے حوالے سے, توکل کے حوالے سے, قناعت کے حوالے سے, گھروں کے خرچوں کے حوالے سے, دکھاوے نمود و نمائش کے حوالے سے, ایک دو مثالیں بھی میں نے پیش کی. تو اب کچھ دیر میں اتنا فرق آیا, اگر ہمیں صحبت ہی ایسی مل جائے تو سبحان اللہ عزوجل وارے ہی نہیں آ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی, یہاں حاضرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, انشاءاللہ مدنی کاموں میں شرکت کریں گے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ ہر ہفتے مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام بھی ہے کہ اجتماعی طور پر اس میں شرکت کی جائے. اسلامی بہنیں گھروں میں کرتی ہیں, اسلامی بھائیوں کے لیے ترکیب ہوتی ہے کہ وہ علاقہ سطح پر یا ڈویژن سطح پر اسی طرح شخصیات کے گھروں میں یا کسی اسلامی بھائی کے گھر ترکیب کر کے وہاں جمع ہو کر دیکھتے ہیں. جمع ہو کر دیکھنے کی برکات کچھ اور ہیں. گھر میں ہوں گے تو کبھی بچہ رو رہا ہوگا, کبھی کچھ اور مسئلہ ہوگا, کبھی لائٹ کا پرابلم ہو جائے گا, پاور چلی جائے گی, کبھی اگر آپ کیبل کے ذریعے یعنی کنیکشن ہے آپ کا تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی مسئلہ ہو. تو اجتماعی طور پر ایک تو انتظامات ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا, پھر ساتھ ساتھ وہ اکٹھے دیکھنے کی وجہ سے ایک ماحول بن جاتا ہے. تو آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم نے اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جہاں ممکن ہو اجتماعی صورت بنے تو اجتماعی, نہیں تو اس کی صورت بنائیں. اسلامی بہنیں گھروں میں مدنی مذاکرہ دیکھیں, انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے بھی بہت سی ایسی صفات ہمیں حاصل ہوں گی کہ جن کی برکت سے ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کی رحمتوں کا ساتھ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کے اختتام پر سنتیں اور آداب بھی بیان کیے جاتے ہیں. آئیے ناخن کاٹنے کے حوالے سے چند مدنی پھول میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ امیر اعلی سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے, 101 مدنی پھول اس سے ناخن تراشنے کی چند آداب. جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے, ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیا جائے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کاٹے اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک اللہ تعالی اس کی بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. ناخن ہاتھوں کے جو انگلیوں کے ناخن ہیں ان اس کے کاٹنے کا منقول طریقہ, اس کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں, آپ توجہ سے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سن لیجئے دیکھ لیجئے. پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی یہاں سے شروع کر کے ترتیب وار چھوٹی انگلی تک یہ ناخن تراشیں. پہلے شہادت کی انگلی, پھر بیچ کی انگلی, پھر یہ جو منجلی ہے ساتھ والی, پھر چھوٹی انگلی. انگوٹھا چھوڑ دیں. اب الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس سے شروع کریں, بائیں ہاتھ کے ناخن پہلے چھوٹی انگلی کا تراشیں, پھر ساتھ والی انگلی کا, پھر بیچ والی انگلی کا, پھر شہادت کی انگلی کا, بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی, اور آخر میں بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراش لیں, کاٹ لیں, اور آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراشیں. یہ ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ. پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن تک, یعنی پورا دائیں پاؤں کے چھوٹی انگلی, پھر ساتھ والی, پھر بیچ والی, پھر اس کے ساتھ جو ہے انگوٹھے والی, پھر انگوٹھا, اور پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے آپ چھوٹی انگلی تک اس طرح کاٹ لیں. یہ جو ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ ہے, یہ مزید آسانی کے لیے میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. جیسے دعا میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تو یوں ہاتھ رکھتے ہیں, یعنی دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ. تو اب اگر انگوٹھے کو آپ یوں یعنی الگ کر لیں انگوٹھے کو, تو دائیں طرف سے شروع کر لیں اور بائیں یعنی ہاتھ پر آ کر انگوٹھے پہ ختم ہو جائے گا, یہاں سے آپ نے شروع کیا یوں, اب آخر میں آپ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا تراش لیں. یہ منقول طریقہ ہے ہاتھوں کے ناخن تراشنے کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں 6 درود پاک ہم پڑھتے ہیں, آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. پہلا درود پاک, جو شخص ہر شب جمعہ کو اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, بزرگوں نے فرمایا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم. جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. شیخ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا, یعنی حیران ہوئے کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے, یہ کون مرتبے والا ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں دو دعائیں بھی اجتماعی طور پر پڑھائی جاتی ہیں, آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو 3 بار پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اعلانات بھی سماعت فرما لیجئے. فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, آج الحمدللہ عزوجل ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہے, شب جمعہ ہے, جمعرات. پرسوں یعنی ہفتے والے دن 19 اگست کو عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 9:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا. وقت مناسب پر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیاءی مدظ اللہ العلی سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا رسالہ پر اسرار بھکاری مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے یہ سن لیں. کیا دولت سے شفا بھی مل سکتی ہے؟ سود کی مذمت پر 4 روایات. مال حرام سے خیرات کرنا کیسا؟ مردہ کیسے اٹھ بیٹھا؟ ایثار کی مدنی بہار اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات. یہ رسالہ پر اسرار بھکاری, اس کا خود بھی مطالعہ کریں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے, نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کریں. جیبی سائز میں یہ رسالہ 5 روپے ہدیے کے ساتھ اور بڑے سائز میں 10 روپے ہدیے کے ساتھ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی مجلس تراجم کی طرف سے, اس کا 6 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے جس میں عربی, انگلش, سواحلی اور بنگلہ شامل ہیں. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی رسالہ موجود ہے, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے, پرنٹ بھی کیا یعنی اس کا پرنٹ بھی لیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر www.dawataislami.net یہاں سے یہ رسالہ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, پرنٹ بھی لیا جا سکتا ہے. مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ایک اور کتاب اعرابی کے سوالات اور عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات. اس کتاب میں آپ کیا جان سکیں گے؟ نصیحت و حکمت کے 25 مدنی پھول, علم میں اضافے کا راز, سوال کرنے کے آداب, خوف خدا کی علامات, ذکر کی اقسام, گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ, زیادہ غنی کون, کامل مومن کی نشانی اور بہت کچھ. اس کا ہدیہ ہے 80 روپے. رسالہ اللہ والوں کا انداز تجارت, یہ رسالہ بھی آپ حاصل فرمائیں. اس میں کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیشے, تاجر کو کیسا ہونا چاہیے, دیانتداری کی اعلیٰ مثال, رزق کا ضامن کون, مالداروں کے لیے لمحہ فکریہ, رزق میں برکت کے روحانی علاج. اس کا ہدیہ ہے 40 روپے. ان کتابوں کو, کتب کو, رسائل کو پاکستان میں 50% ہدیے پر حاصل کیا جا سکتا ہے. جو ہدیہ ہے اس کا اصل ریٹیل اس سے 50% ڈسکاؤنٹ پر یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گی. الحمدللہ عز و جل تربیتی اجتماع قربانی کی کھالوں کے حوالے سے یہ بھی ہونے جا رہا ہے. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں, اخراجات ہوتے ہیں, ان کے لیے الحمدللہ اسلامی بھائیوں کی ایک تعداد, اسلامی بہنیں بھی اپنے طور پر کوشش کرتی ہیں, قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل 18 اگست یعنی کل بروز جمعہ تقریباً رات 9:30 بجے قربانی کی کھالوں کے سلسلے میں تربیتی اجتماع ہوگا. یہ تربیتی اجتماع تنظیمی ترکیب میں بعض جگہ ڈویژن پر, بعض جگہ دو ڈویژنوں کو ملا کے, شہر میں ایک جگہ پر, بعض جگہ یعنی علاقے کی صورتحال کی نسبت ڈویژن میں دو جگہ پر, اس طرح اجتماعی طور پر یہ یعنی اجتماع ہوگا, جس میں اجتماعی یعنی بالخصوص اجتماعی قربانی کی مجالس شرکت کریں گی, قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے عاشقان رسول شرکت کریں گے. اس تربیتی اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس تربیتی اجتماع میں نگران شورا, نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العلی تربیت فرمائیں گے. یہ انشاءاللہ مدنی چینل کے لیے, مدنی چینل کے ذریعے براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوگا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. تمام ذمہ داران دعوت اسلامی اس میں کوشش فرمائیں, سب شرکت کریں کل انشاءاللہ رات 9:30 بجے. آپ کے یہاں جس جہاں اس کی ترکیب ہے اس میں آپ شرکت کی ترکیب کر لیجیے. انشاءاللہ عزوجل 19-20 اگست یعنی آنے والا ہفتہ اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس ڈاکٹرز دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے اس کا تربیتی اجتماع ہوگا. انشاءاللہ عزوجل ظہر کی نماز کے بعد ہفتے والے دن تقریباً 2:26 پر نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے, اور عشاء کی نماز کے بعد 9:15 بجے امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوگا. اس کے علاوہ دیگر مبلغین کے بیانات بھی ہوں گے. اس شعبے سے متعلق تمام عاشقان رسول تک اس تربیتی اجتماع کی بھرپور دعوت بھی پہنچائی جائے. ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں کا جدول بھی سماعت فرما لیں. آج انشاءاللہ عزوجل جو تربیتی حلقے ہیں ان میں تکبیر تحریمہ اور قیام کی سنتیں نماز کے احکام سے بیان کی جائیں گی, اور درود غوثیہ شجرہ عطاریہ سے یاد کروایا جائے گا. انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے یعنی 24 اگست کو 12 اگست کو انشاءاللہ عزوجل تربیتی حلقوں میں اشرہ ذوالحجت الحرام سے متعلق 4 روایات یہ ہوں گی, اور قبر میں اتارتے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی. ان تربیتی حلقوں میں فکر مدینہ بھی کروائی جاتی ہے, یعنی مدنی انعامات کے رسائل بھی پر کروائے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رب العالمين يا إله العالمين، ہم گناہ گار بدتوار سیاہ کار اپنے گناہوں سے لچڑے ہوئے ہاتھ اے اللہ تیرے دربار میں پھیلائے. اے اللہ مغفرت کی آس پر، مغفرت کی امید پر تیرے دربار میں حاضر ہیں. یا رب العالمین ہمارے چھوٹے بڑے چھپے ظاہر سارے گناہ معاف فرما دے. یا رب العالمین اے اللہ ہماری حتمی اور کامل مغفرت فرما دے. اے اللہ مغفرت کی عرض پیش کر رہے ہیں، مغفرت کے لیے التجا کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جسے بطور میں اے اللہ وسیلے کے طور پر تیرے دربار میں پیش کر سکے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے. اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں بخش دے. اے اللہ اتنے گناہ کیے ہیں کہ حساب و شمار سے باہر ہیں ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں مٹی کے ذروں سے بڑھ کر ہوں گی، پانی کے قطروں سے زیادہ ہوں گی، لیکن اے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں، نہ بڑھ سکتے ہیں. یا رب العالمین تجھے تیری رحمت واسعہ کا صدقہ پیش کرتے ہیں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ تجھے تیرے نیک اور پاک باز بندوں کا صدقہ پیش کرتے ہیں، ہماری حتمی اور کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ، بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ. یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پہ اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. بندہ اے بدکار ہو، بے حد ذلیل و خوار ہو، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے. یا رب العالمین تو غفار ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے. اے اللہ ہماری حتمی اور کامل مغفرت فرما دے. یا رب العالمین آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہم نے گناہوں سے بچنے کی نیتیں اور ارادے کیے ہیں، لیکن اے اللہ نفس و شیطان نے ایسا جکڑا ہے کہ اللہ چاہنے کے باوجود گناہ چھٹتے نہیں ہیں. اے اللہ نفس و شیطان پھر گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. اے اللہ پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے. یا رب العالمین یا الہ العالمین ہمیں اپنے کرم سے گناہوں سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا کر دے. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہوں کی طرف ہمارا دھیان بھی نہ جائے. اے اللہ تیری عبادت میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگ جائے. اے اللہ نیکیوں سے محبت، اپنی عبادت سے محبت عطا کر دے، اے اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، یا رب العالمین یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں نیک اعمال پر استقامت عطا کر دے، یا رب العالمین پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سنت قبلیہ سنت بعدیہ نوافل بعدیہ ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے، یا رب العالمین نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی سعادتیں بخش دے، اے اللہ درس فیضان سنت دینے والا بنا دے، درس فیضان سنت سننے والا بنا دے، اے اللہ ہر ہر مسجد میں، اے اللہ چوکوں میں گھروں میں فیضان سنت کا درس جاری ہو جائے، اے اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر کر دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کے مدنی ماہ کے ابتدائی دن اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے والا بنا دے، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کل عالم میں اور ترقیاں عطا فرما، ہمیں بھی یا رب العالمین اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق بخش دے، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، یہاں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اے اللہ کثیر اسلامی بھائی شریک ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں دعا میں اے اللہ تیرے بندے شامل ہوں گے، یا رب العالمین بیماروں کو اپنے کرم سے شفا عطا کر دے، اے اللہ ایسے بیمار بھی ہوں گے کہ جن کے لیے ڈاکٹر ان کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں، اللہ تو شفا دینے والا ہے، اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما دے، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں تنگ دست ہیں، اے اللہ انہیں بھی فراخی عطا کر دے، اے اللہ ان کو رزق حلال کا آسان ذریعہ بقدر کفایت عطا فرما، مولا کریم اتنا دے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا رب العالمین ہم اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے محتاج نہ ہوں، اپنے کرم سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل جو بیچارے جادو ٹونے آصب اور اس طرح کی بلاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں مبتلا ہیں، یا رب العالمین انہیں بھی ان بلاؤں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ناگہانی آفات سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل جو بے اولاد ہیں بخیر و عافیت، اے اللہ بغیر آپریشن کی انہیں نیک اور صحت مند اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو ہمارے لیے دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخرت میں بخشش کا وسیلہ اور ذریعہ بنے، اے اللہ ہم بھی اور ہماری اولاد بلکہ ہماری نسلیں بھی اے اللہ ایمان پر ثابت قدم رہے، عاشق رسول ہوں، یا رب العالمین گمراہی سے بد مذہبی سے اے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما دے، اے اللہ ہم بھی اچھے اخلاق والے ہوں، ستھرے کردار والے ہوں، شرم و حیا والے ہوں، اور اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی شرم و حیا کا پیکر بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو بے حیائی سے محفوظ فرما، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل اپنے کرم سے جو خوش نصیب اس بار سفر حج سے اے اللہ مشرف ہو رہے ہیں، مکہ پاک میں ہیں، مدینہ طیبہ ہیں، عازم سفر ہیں، یا رب العالمین سفر کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کا سفر آسان کر دے، ان کے سفر حج کو قبول فرما لے، ہمیں بھی یا رب العالمین جل جلالہ زندگی میں بار بار حج بیت اللہ سے مشرف فرما، مکہ پاک کی مدینہ طیبہ کی بار بار باادب اور مقبول حاضری نصیب کر دے، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمارے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی مدظ اللہ العالی کی خیر فرما، اے اللہ ان کے علم و عمل میں، ان کی صحت میں یا رب العالمین اور اضافہ فرما، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرما، ان کے گھر والوں کی، شہزادگان کی، اے اللہ ان کے چاہنے والوں چاہنے والیوں کی خیر فرما، امیر اہل سنت کی ہمشیرہ محترمہ کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما، اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل دنیا کے سارے مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، یا رب العالمین جل جلالہ تلا گنگ میں بھی دعوت اسلامی کی مدنی کاموں کی خوب بہاریں عطا کر دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی جل امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون